राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 अप्रैल 1995 को प्रातः 8:15 कानपुर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यह शरीर माँ बाप से मिला है, इसमें माँ का जितना उपकार है इतना उपकार किसी का नहीं है। बालक का कष्ट जितना माँ सहती है कुटुंब में कोई नहीं सहता। बड़ी कठिनाई से पालन किया है, क्या अकल थी टट्टी पेशाब करके अवले लगते थे। होश नहीं था, पशु की तरह चूहे की तरह पड़े रहते, मक्खी नहीं उड़ा सकते थे। उस दशा में माँ ने पालन किया। फिर आप बड़े हो गए, धन कमाया, बड़ा अच्छा किया, पर माँ की प्रसन्नता नहीं ली। वो कमाई धूल है, माँ की प्रसन्नता नहीं लेती। माँ प्रसन्न हो जाए बढ़िया माल आप खा लो, माँ के हाथ से भोजन कर लो, माँ सिर पर हाथ फेर दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे और भोजन करा दे, खुश हो जाती। उसके मन में आता ही नहीं ऐसा कि मैंने बच्चे का पालन किया है तो कोई बड़ा काम किया है, उसके मन में आती ही नहीं। परंतु कोई ऋण उतारना चाहे तो माँ बाप का ऋण उतार नहीं सकता। तो कर्जो घनो सिर पर चढ़ो, माँ बाप को मत भूलना भाई। बहुत से पर कर्जा लेना हुआ है, बैठना नहीं आता था, लुटक जाते क्यों सारा देख। बैठना सिखाया, अंगुली पढ़ के चलना सिखाया, ऐसे भोजन करना खाना सिखाया, यही खाते थे। कितनी बात कहे वो सुनी है आपने, ये सब माँ का उपकार है। जो बहना जहाँ बहु बनी है अपने पति को सिखा करके माँ के विरुद्ध कर देती है, बहुत बड़ा पाप करती है। माँ तो वही समझती है अपने बेटे का अंग, तो स्त्री पुरुष दोनों बन करके एक गृहस्थ बना तो माँ तो ऐसा समझती है। उसके मन में उम्मीद रहती है मेरे बेटा होगा तो मेरे बहू आवेगी, मेरा कहना करेगी, बड़ी उम्मीद रखती है। और आप जाकर के दुख देती हो, लड़ाई करती हो, तो उसी आशा पर पानी फेर जाता है, बड़ा पाप लगता है। माँ कितना ही कुछ कहे तो सह लो। एक लड़के की स्त्री माँ से लड़ी, उसने एकांत में कहा कि आपकी माँ मेरे को गाली देती है, ताड़ना करती है। तो उसने कहा कि मेरी बूढ़ी माँ गाली दे तू सो नहीं सकती, तेरे संबंध में मैंने जब ब्याह किया तेरे वहां आया जवान जवान सूर्य ने गाली दी भोजन करते समय, वो सब सुना कि तेरे लारे सुना, तेरे सिवाय और क्या कारण था मैं गाली सुनू। मेरी बूढ़ी माँ गाली दे तू सुन दे सकती, वृद्धा माता मेरे को दे तेरे को दे, माँ का दिया हुआ शरीर है ये। एक छोरा माँ से कहने लगा, माताओं में लज्जा शर्म मारवाड़ में ज्यादा है। तो एक शहर की बात है, वो कहता है पढ़कर गया अंग्रेजी ग्रेजुएट बन गया कि मेरी स्त्री को खुले मुंह लेकर हाथ पकड़ के बाजार में चलूंगा। माँ ने कहा भाई मेरे को बहुत शर्माती है, मत कर। उस माँ ने मेरे को कहा महाराज ऐसा छोरा कहता है भाई, ऐसे आजकल तो रीत है ऐसी कि मेरे से सही ले जाती अपनी लुगाई को हाथ पकड़ खुले मुंह बाजार में चले। मैंने छोरे को बुलाया और कहा ये तू इतना अभिमान करता है ये शरीर कहाँ से लाया, कहा ये बाजार में मिलता है, माँ का दिया हुआ शरीर, उसे माँ का करना नहीं करता, माँ का शरीर नहीं हो तू चाहे जैसे करना, माँ के दिल को दुखाता है। छोरा मान गया। तो आप विचार करो ऐसे आप बहू बनी हो, सास रूपी वृक्ष का फल आपका सुहाग है, आपका सौभाग्य आया से कहा नहीं, कहाँ से आया है, माँ से आया है, तो सास की सेवा करो। ऐसी बहू भी मैंने देखी है, लड़का कहते हैं हम अलग हो जावे, बहू कहती मैं तो मेरी सास के साथ रहूंगी, आप अलग हो जाओ। अब कहाँ हो जाए अलग, साथ रहना पड़ा। ऐसी लड़कियां भी मैंने देखी है, आदर करती है माँ का तो उनका भला होगा सब तरह से। माइतों के चित्त की प्रसन्नता नहीं रहे उनका लोक और परलोक में हित नहीं होता। कितने हृदय की उम्मीद होती है माँ की, मेरी बहू आवेगी मेरा काम करेगी, उसके हृदय को दुखा देना बहुत बड़ा पाप। एक बहू आई माँ का शुद्ध खाना पीना, वो कहते तो मैं प्याज खाऊंगा कांदा खाऊंगी, माँ के बेटा ऐसे नहीं करना खाऊंगी बेटा। अब कितनी सी बात, थोड़ी सी बात है, उसे प्याज काला न खाए रहे क्या कोई मरता है आदमी, फिर उनसे बहुत से अमर हो जाते हैं। मैं माँ के कहने माना नहीं, ऐसे कई बातें मेरे पास आई है जो वो मानते नहीं, माँ की आज्ञा मानो माँ का कहना मानो। कितने दिनों की है, क्या उम्र भर रहेगी, जिन घरों में सास ससुर है दादा से है दादा ससुर है ये घर बहुत थोड़े मिलेंगे, ऐसे पैसा कमाओ पैसे से सब मिलते हैं, क्या माँ बाप पैसे से मिल जाएंगे, ये दुर्लभ है। बद्रीनारा दो तीन चार बार आप जाइयो तीर्थ कर लो, परंतु माँ है तो रोजाना तीर्थ है, और जाने पर दुर्लभ हो जाएगा वो तीर्थ मिलेगा नहीं। उनको चरणों में प्रणाम करो, उनकी आज्ञा पालन करो, आपके संतान भी आपकी सेवा करेंगे, उनसे सेवा चाहते हो तो आप भी माँ बाप की सेवा करो, बड़े पुरुषों की सेवा करो। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोप से विना चतवार वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बूढ़े बड़ों की सेवा करते हैं, माँ बाप की आज्ञा करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसकी चार चीजें बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में जश कीर्ति होती है, शरीर में बल बढ़ता, आयुर्विद्या यशो बलम ये बढ़ते हैं। उस माँ की सेवा करो, प्रसन्नता लो, माँ जैसे प्रसन्न हो वैसे करो। एक लड़का पढ़ करके आया और माँ बाप की सेवा करता, मास्टर अध्यापक अच्छे मिले, कहता देखो बेटा माँ की सेवा करना सबसे अधिक दर्जा माँ का है, पिता से 100 गुना अधिक है, कहीं 10 गुना अधिक है, ऐसे शास्त्रों में आया है, माँ के चित्त की प्रसन्नता लेना। तो माँ की सेवा करने लग गया। एक दिन उसका मित्र आ गया साथ में पढ़ने वाला, माँ से कहा माँ मेरा एक मित्र आया है। हाँ भैया ठीक आ जाओ, रसोई बने, माँ ने कहा हो तुम बैठ जाओ भाई, तुम भोजन करो। माँ ने जैसे अपने बेटे को भोजन कराया वैसे ही उसको ही, ये बेटा का मित्र मेरा बेटा ही है, ऐसे प्यार से भोजन कराया। भोजन करके दोनों बातें करने लगे आपस में, तो वो आने वाला विद्यार्थी कहता है कि तुमने क्या धंधा छेड़ा है, पढ़ करके कौन सा काम करते हो आजकल? तो वो बोला कि गुरुजी ने कहा था ना माँ की सेवा करना, तो काम धंधा छेड़ूंगा भाई, अभी तो माँ का बदला उतार दूं, माँ ने मेरा पालन किया है उसकी सेवा करके ये कर्जा तो उतार दूं, फिर दूसरा काम करूंगा मैं, कर्जा उतार दूं। ये माँ ने सुन लिया, वो काम करती हुई कर्ज खाने में पड़ गई बात। तो विचार आए लड़का बड़ा अच्छा है, मेरा कहना करता है, परंतु इसके मन में अभिमान है। तो माँ के जैसे लड़का चला गया, रात में नींद पड़ी, सोना पड़ा तो कहा बेटा आज मेरी गोदी में सो जा। तो मारी गोदी सदा ही प्रिय होती है, बालक के लिए ऐसी गोदी कहाँ मिलेगी बताओ। ऐसा माँ के कहते सो गया, तो माँ थोड़ी देर में धक्का दे दे जगा दे, नींद आओ फिर जगा दे, नींद आओ फिर जगा दे। चार बज गए, माँ काम करने के लिए उठी, उसको जाई उठा दी, सो गया। उसे समझा मैं नींद ले लूंगा, शक्कर नींद आ गई, मीठी नींद सो जाऊंगा। माँ ने क्या कहा कि मटकी का ठंडा पानी लेकर हृदय तो ऊपर कर दी, ऊपर से वहां तक पानी डाल दिया। पानी तो था ठंडा, जब छोड़ा गया गर्म, उसमें बोलने में तू माँ है, रात भर तो नींद लड़े नहीं थी, अब नींद आई जिसमें ठंडा पानी, नींद में ठंडा पानी कैसा आगे लगे आप विचार कर लो। तो माँ हंसी, छोड़ा गया गर्म, कह बेटा तेने अपने मित्र से कहा था कि माँ का बदला उतारू, अभी तो तू एक रात का बदला भी उतरा नहीं है, तू बार बार हाथ मारता पैर मारता यू करता, मैं गोदी में सुलाती थी मेरी नींद खुल जाती, पर कभी तेरे पर गुस्सा नहीं किया, अगर रीस करती टांग पर फेंक देती क्या करता, कुछ कर सकता था पर गुस्सा नहीं किया, और पेशाब करता था मुंह पर छाती पर पेट पर तो भूत देता था, उसको भी अलग करके गीली जगह मैं सोती थी, सूखी करे थे लोग सुखाती थी, मैंने जल पवित्र जल डाला है, इतने पर तू तो इतना गुस्से हो गया, एक रात का भी बदला उतरा नहीं है, और फिर कहता मैं माँ का बदला उतारता हूँ। तो पगा पड़ गया, वास्तु में बदला नहीं उतार सकता। तो बड़ी एक समस्या है कि महाराज जहाँ कहीं जाएंगे पशु पक्षी में जाएंगे तो माँ तो मिलेगी ही, अब माँ का बदला कैसे उतारे, उतार नहीं सकते। माँ को राजी कर लो, माँ माफ कर देती, अपना कभी कर्जा समझते ही नहीं, बेचे पर मेरा कर्जा है, थोड़ी बात है, हाथ से भोजन कर लो राजी हो जाए माँ, रोजाना सुबह शाम पगा पड़ जाओ राजी हो जाए, बहू को चाहिए कि रोजाना पगा पड़ना चाहिए, अपनी चाहे माँ हो दाई चाहे सास हो और चाहे दादस हो चाहे काकी है ताइस हो कोई हो, उनके चरणों में जो पति के पूजनीय आए, बड़ी ननद हो तो उसके पगा पड़ जाओ, बड़े है आपके जेठानी हो तो पगा पड़ जाओ, सुबह शाम दोनों भगत पगा पड़ जाओ, ये शिक्षा आज ले लो, धारण कर लो कि रोजाना पड़ोगे चरणों में प्रणाम कर। हम पूछते हैं तो कहते हैं होली दिवाली का तो हम नमस्कार करती है, हर हर से नहीं करती, होली के लिए मीठा भोजन की करना पड़े, खर्चा भी लगता है, रोजाना क्या नमस्कार में खर्चा लगता है, सुबह शाम में नमस्कार कर लो। जिन घरों में ऐसी बड़ी भगवान बड़ों को छोटों को छोटे बड़ों को नमस्कार करे, भाई भी अपने बड़ों को नमस्कार करे, माँ के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करना, और माँ के समान बड़ी अवस्था वाली छोटी अवस्था भी हो सकती है चाची ताई आदि, तो उनको दूर से नमस्कार करना, छूना नहीं। बहनों को भी चाहिए कि पति के चरणों को छूकर नमस्कार करे, और कोई संत हो महात्मा हो पंडित हो बड़े पिता से अधिक पूजनीय समझकर दूर से नमस्कार करो, नमस्कार के लिए भी पर पुरुष को छुए नहीं, इससे आपका तेज बढ़ेगा, आपका पातिव्रत धर्म बढ़ेगा, सीता जी घबरा गई। हनुमान जी ने कहा माँ अब मैं जाऊ तो तुम्हें देख शीतल भई छाती, बेटा तेरे आने से मेरे को बड़ी शांति हुई, हृदय में ठंडक हो गई। भगवान की आप तुमने बात सुनाई, अब तू जा रहा है तो मेरे तो वो दिन भी रात है, वैसे ही मेरे तो बिकल रहती हूँ। तो हनुमान जी बोले माँ आप व्याकुल क्यों होती हो, अस्तर जाओ अभी हनुमान मरा के पास पहुंचा दू मैं कि बेटा मेरे को रावण ने छुआ है, मैंने किसी को नहीं छुआ है, तेरे को छू नहीं सकती। माता अनवनी से सीता के प्रति हनुमान जी का भाव विशेष था, माँ जन्म लेने वाली माँ से अधिक मानते थे। जननी जननी कह कहा है सब माता के अगर बोला है अरे अजर अमर गुण दी शुद्ध हो बेटा ऐसे मान कहा है, परंतु मैं छूंगी नहीं, आफत में पड़ी हुई पति के पास जाना है फिर भी छूंगी नहीं। तो माता वो बहनों ख्याल रखो, साधु है ब्राह्मण है अच्छा है उत्तम है बड़े उत्तम, परंतु छूना नहीं। कई कई बहना पगचा भी करते सूते ऐसे साधु हो गए होते, ये बात अच्छी नहीं है। इस वास्ते आपके जस जाए तो मेरी बात मानो, नहीं तो आपकी मर्जी। बामन तो क्या छूटे बैल बैल छूटे और क्या करे, भाइयों से भी ऐसा ही कहना है कि आप बड़ों को नमस्कार सुबह शाम नमस्कार किया करो, धरती माता को नमस्कार करो, गौ माता को नमस्कार करो, ब्राह्मणों को नमस्कार करो, साधुओं को नमस्कार करो, बड़ों की नमस्कार करने से बड़ा अच्छा मिलता है, सब फायदा होता है। जो नमस्कार करता है जिसको उसके गुण उसकी आशीर्वाद उसकी शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। बड़े पुरुष आते हैं तो उत्थान देना, मैं तो मना करता हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है कि आप उत्थान दे, मैं उसी में राजी हूँ, कीर्तन करते हो सत्संग सुनते हो, परंतु उत्थान देने की बात शास्त्र में आती है। अगर उत्थान नहीं देते हैं तो बड़े पुरुष आने से उसके प्राण ऊंचे ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि ऊंचे पुरुष आ गए उसमें खड़े हो जाते हैं, प्राण शक्ति मिल जाती है, नहीं तो प्राण शक्ति नष्ट होती, ऐसी बात आई है। पर मैं जब कहता हूँ मत ही उठो तो आपके प्राण शक्ति नष्ट नहीं होगी। मेरी बचन कहते हैं ना आप मन से तैयार हो ही तो इसको पाप नहीं लगेगा। इस तरह से बड़ों का आदर करो, बड़ा प्रेम से घर में रहो, लड़ाई कभी ना हो, मतभेद हो जाए तो भाई भाइयों को अलग भी हो सके होना चाहिए, अलग अलग हो जाए कोई हर्ज में जितने भाई उतने ही घर, परंतु प्रेम रहना चाहिए। साथ में रहो तो प्रेम के लिए, और खटपट होती हो तो प्रेम के लिए अलग हो जाओ। रोजी नारी रार आपस रियासी नहीं, बने तांत बार चटपट की जैसा करिया, राडाड़ी बार कर देनी चाहिए। तो प्रेम से रहना सदा ही, मत भेद हो तो कहना बालक हो जावे। और माताओं से कहना है आप विषमता मत करो, भाइयों से कहना है कि समता रखो, भोजन परिस्थिति है माता तो अपने बच्चे को तो थोड़ा ज्यादा घी लगा देती है और तो मामूली लोग दे देती है, विषमता विष होता है। ऐसा कभी पक्षपात मत करो, छोटे छोटे छोरे होते हैं अपने छोरों में तो छिपा करके ओने में लुका करे लाडू दे खा ले, तो छोरों को देती नहीं। छोरे महाराज आपको तो भोले को भोले नहीं है, उनको चतुराई है, वो समझ जाते हैं। तो बड़ा होता है तो बेटा हो जाए कपूत, क्योंकि कपट से पाला हुआ सपूत नहीं होता, न्याय से पाला हुआ सपूत होता है। वो कहना नहीं मानता तो फिर छोरे खेलते हैं अब कर ले, छोटे से प्यार आ गए तेरे छोरा मानेगा नहीं, और न्याय जो तो सबको दे तो सबके सब बालक उसको माँ मानते हैं। घर में मिठाई आवे और उस माँ के पास पहुंचे तो बच्चों को दे देती है। अरे कई कई माताएं होती है लड्डू आते भीतर रख देती है, सूख जाते हैं ईली पड़ जाती है पत्थर से फोड़ कर खाते छोड़ों को नहीं देती, क्या फायदा निकला बताओ। तो अगर वे बच्चों को दे दे तो बच्चे खुद लाजी हो जाए, बच्चों की आशीर्वाद मिलती है। मैं तो जहाँ कहीं शोक आदि हो जाता है तो वहाँ तीन बातें कहता हूँ, छोटे छोटे बालकों को मिठाई दो, अरे नाचने लग जाए छोटे छोटे बच्चों को खिलौना दो दो चार चार पैसों का, इसमें बच्चे खुद खून लग जाए, आपका शोक मिटेगा, चिंता मिटेगी, बड़ा पुण्य होगा। बच्चों की आशीर्वाद सुते मिलती है, छोटे भोले भाले बालक, जिसमें भी गरीब बालक हो, जिनको रोटी घर में भी तगड़ी से मिलता है, उनको अगर मिठाई बांटो तो आप शोक चिंता दूर हो जाएगी। ऐसे कराकर मैंने देखा है, किसी की माँ मर गई कि मेरा बड़ा शोक है, तो मैंने ऐसे कहा है, कहीं कोई मृत्यु हो गई बड़ा शोक है, तो कहा गरीब बालकों को मिठाई बांटो। एक सज्जन थे, वो कहते मैं कथा सुनता हूँ, लोगों को आंसू आते, मेरे आंसू आते ही नहीं। तो संत ने कहा कि तुम ऐसे करो, छोटे बालक खेलते वहाँ जाओ और उनको लड्डू दो, जलेबी दो और खेलते देखो, और मन में भावना करो कि बाल मुकुंद खेल रहे हैं, ये कन्हैया खेल रहा है, ये कन्हैया है। कुछ दिन किया मरा, रो पड़ी उन बालकों को देखते थे, रो पड़ी, ठाकुर जी की भावना है, कन्हैया कन्हैया कन्हैया खेलते। तो ऐसे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, बालकों की सेवा से बड़ा लाभ होता है। शोक वालों को तीन बातें कहता हूँ मैं, एक तो बच्चों को मिठाई बांटो, एक भगवान को याद करो, उनके नाम से माला जप करो, दान पुण्य करो, गौओं को गुड़ दो, गौओं को घास दो, गौ खुश होती है, उससे आशीर्वाद मिलती है, आप शोक चिंता मिटेगी। और उनको भगवान के चरणों में देखो, मतलब जब याद आवे तो भगवान के चरणों में बैठे तो आपके फायदा, मरने वाले का फायदा, दुनिया के फायदा होगा। ये तीन बातें, मृतक आत्मा को भगवान के चरणों में देखना, उनके जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय गीत गीता पाठ रामायण पाठ हनुमान चालीसा का पाठ उन माला उनके अर्पण करो और बालकों को लगाओ। तीन बात, भगवान के चरणों में देखना, माला जप करना और बालकों को खिलाना, इससे आपके शांति होगी, शोक मिटेगा, चिंता मिटेगा। इसका पता तो नहीं है, बने अभी मन में आ गई कि आप जाते हो, हमारा काम नहीं चलता, हमारे व्यापार में ठीक नहीं होती है, तो आप गरीब गायों की और गरीब बालकों की सेवा करो, उनको खिलौना दो, थोड़ी मिठाई दो, गांव के आदमियों को गुड़ दे दो, छोटों को तो वे राजी हो जाए, ऐसे करोगे तो आपका भाग्य बदल सकता है, इतनी शक्ति है इसमें उनको राजी करने से। कुमारी कन्या छोटी छोटी बच्ची बच्चियां है, उनको भोजन कराने से शक्ति बहुत राजी होती है। आपके इष्ट देव अलग शक्ति का हो तो कुमारी कन्याओं का आदर करो, उनको भोजन दो। वही भोली भाली लड़कियां खेलती है कूदती है निहालती, उनसे आपके हृदय में शांति मिलेगी और शक्ति। कुमारी कन्या आप गए होंगे दक्षिण में तीर्थ है, सती जी वहां पर तपस्या करी है, और कुमारी कन्या है तीर्थ है वहां समुद्र के किनारे, तो उनके कन्याओं की सेवा करने से शक्ति बहुत राजी होती है। एक बात और याद आ गई, आप देवी की उपासना करते हो और देवी की उपासना कर देवी का मंत्र जपते हो, ऐसे जपने में ख्याल रखना कभी स्त्री पर गुस्सा मत करना। आपका अनुष्ठान चल रहा है और कभी स्त्री पर गुस्सा करोगे तो स्त्री मर जाएगी, ऐसे अनुष्ठान करना ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक अनुष्ठान करो शक्ति का, तो स्त्री जाति पर गुस्सा मत करो, वो माँ देवी का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है। मैंने लिखा है मातृशक्ति, लोग महिला कहते हैं, मैंने कहा मातृशक्ति का घोर अपमान, जो गर्भ गिरा देते हैं छोरी देख करके, वो मातृशक्ति है, छोरी छोटी आपको दिखती है वो माँ है, अगर ये माँ बनेगी बच्चों को पैदा करेगी पालन करेगी, मातृशक्ति है, उसका इतना तिरस्कार करते हो, गर्भ में बिचारी को नष्ट कर देते हो, बड़ा पाप है। इस वास्ते कन्या का आदर करो, कन्या का निरादर मत करो। माताओं में जरा ऐसी है, छोरे का तो लाड करती है ज्यादा, छोरी का लाड नहीं करती, उसके तो रांड आ रांड जा ना रांड रांड छंपुट लगाती है, नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः, ऐसा छंपुट लगाती है। भाई भाई कहो, बेटी कहो, बेटा कहो, आओ भाई ऐसा कहो, क्या शब्दों का काल पड़ गया जो रांड शब्द आ रहे आपको, क्या दूसरे शब्द है नहीं, प्यारे शब्द से बोलो। अरे कभी वो विधवा मुझे पीछे रोगी कि हमारे बेटी में दुख पड़ गयो, तो दूत ने पहले ही सुगुन कर दिया, अब क्या रोती है। ऐसे बच्चों का भी प्यार करो, गुस्सा मत करो, कभी कभी बच्चे को जलाती है बच्चा नहीं मानती, पकड़ती उठा मर जा तू मर जा, अरे मर जा रोएगी, ऐसा नहीं करो, बच्चों के साथ ऐसा आचरण मत करो, प्यार करो, स्नेह करो, घर में जितने बालक हो, दीरानी हो, जेठानी को हो, सास में नंद को, दीरानी जेठानी सास और नंद कितने के बालक होते हैं, जेठानी दो तीन है, दो थे उनके हो जाएंगे, वह तो चार तरीके के बालक है, अपने बालक की अपेक्षा सास के बालक का, जेठानी के बालक का, दीरानी के बालक का, अपने बहू के बालक का उसका चाहे प्यार करो तो उसके समान ही दूसरों का अपने बालकों का प्यार करो। बालकों का प्यार करते हैं ना बालक समझते हैं, बालक इतने समझते हैं, इतने समझदार है, आश्चर्य में जैसी बात देखी है, वो घुटनों के बल चलता है, देखता है, नेत्रों पर अब प्रेम नहीं देखा चट आज नहीं आएगा, एक प्यार देख रहा चट गोद में आ जाएगा, वो पहचानते नेत्रों से पहचानते बच्चे इतने होशियार होते हैं। तो बच्चा भाई माँ को गोद छोड़ के तुम्हारी गोद में आ जाए तो समझो भी तुम्हारे बच्चों पर प्यार है, अपनी माँ को छोड़ के आ जाए ताई की चाची की गोद में हो जाएगी गोद में। एक सज्जन मिले थे वो कहते थे मेरे तो भाभी जी ने मेरा पालन किया है, भाभी जी बड़ी अवस्था में थी तो मैं छोटा बालक था, भाभी जी गोद में ही पड़ा हूँ। सेठ जी गए, श्री जयदयाल जी गए, छोटे भाई थे, सबसे छोटे मोहनलाल जी, उसे बड़े थे क्या शुभदयाल जी, नहीं शुभदयाल, तो वो कहते थे मैं तो भाभी जी घर में भाभी को जी करा देती है, पर सेठ जी घर से उसको मोहन यही कहती थी, प्यार करती थी, बच्चे की तरह पालन किया है, तो सदा महाराज अपनी भाभी चरणों में पड़ते और माँ की तरह आदर करते थे, ऐसा हमने देखा है। माता बहनों में ईर्ष्या बहुत होता है, उसकी ऐसी साड़ी मेरे क्यों नहीं लाई, वे कहते कमाई देखे बल्कि थारी कमाई मरे लाओ, बल्कि कमाई बल जाएगी तो कहाँ से होगा बताओ, बढ़िया साड़ी ईर्ष्या मत करो। कई ऋषि करती है पति के ऊपर गुस्सा करती है, पति भोजन करने को बैठे तब वो कहती है तुम्हारे पीछे आकर मैंने क्या देखा, मेरा ऐसा हुआ, जेठानी ऐसा है, देवरानी का उनको पड़ोस में ऐसा है, पीछे आकर मैंने क्या देखा, वो कह दे के मैंने अगाड़ी जाकर क्या खा लिया, रोटी तो तू देती वो खाती हूँ, मैंने क्या खाया अगाड़ी चले कर, तो उसको ऐसे कह रहा भोजन के समय कभी नहीं कहना कि साग बनाया नहीं, तो कभी गुस्से की ऐसी बात कहती है कि थारो मत और तू लायक साग तो लायक बोले, कोई बात कहने की है प्यार से बोलो आप साग ला दू मैं बना दूंगी, घर में है वो बढ़िया बना दूंगी, मैं साग घर आया हुआ नहीं था इस वास्ते आप बना रही हो बना दूंगी, बड़े प्रेम से कहो जो चीज में अच्छी से अच्छी बनाकर पति के हाजिर करो, पति की प्रसन्नता लो, पति के प्रसन्न होते से भगवान राजी होते हैं, संत महात्मा राजी होते हैं कि भाई ये अपने पति की प्रसन्नता देती है, ये माँ बाप की सेवा करते हैं तो उनका कुटुंब में नाम होगा, सब जगह बढ़िया होगा काम। एक लड़की का ब्याह हुआ, उस लड़की का पिता बड़ा सत्संगी और साधु प्रकृति का था, तो लड़की को कहा बेटी तुम जाओ वहाँ घर में तो तुम्हारे घर की रीत चलेगी, हमारे यहाँ तो हमारी रीत चलेगी, ससुराल में तेरे सासे की रीत चलेगी, कई ऐसी है जैनियों के घर में शराब की आदि हो, जैनियों के घर की आपके घर में आ जाए, कभी आपकी लड़की शराबियों के चली जाए, अग्रवालों में दोनों होते हैं शराब की भी होते हैं सनातनी भी होते हैं, तो तेरे वहाँ वो धर्म का पालन करना, वहाँ की रीत पालन करना, और बड़ी अच्छी शिक्षा दी, छोरी पहुंची ब्याह हुआ तो एक ही था, ना उसकी देरानी है ना जेठानी है, एक सास एक ससुर एक दादी, दादी सासू थी बूढ़ी माँ, तो वो देखती है जाकर के तो अपने सासू है वो दादी सासू की बड़ी तिरस्कार करती है, ठोकर मार देती है, गुस्सा कर देती है, उसने देखा पिताजी ने कहा कि बड़ों का आदर करना, मेरी सास तो अपनी सास का निरादर करती है, अब मैं कहूँ तो छोरी कल की आई हुई मेरे को शिक्षा देती है, बुद्धिमती समझदार थी, सब काम कर दी, रसोई बना दी, बर्तन मल दिए, जल भर दिया, कपड़े धो दिए, चौका लगा, सब काम कर दिया, दोपहर समय में जाकर बूढ़ी माँ जी के पास बैठी, चरण सौदे करती बैठी रही थी, वो सास बोले गौ बहनी वहाँ क्या करती हो, यहाँ बोलो कोई काम है, काम नहीं वहाँ क्या करती, कहते मेरे पिताजी ने कहा है कि देखो भाई छोटे लड़कों के पास, जवान लड़कों पर नहीं, नहीं लड़कियों के पास, जवानों के पास मत बैठना, बूढ़े बड़ों के पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। तो अपने घर में इनसे बूढ़ा कौन है बताओ? तो बूढ़ों की शिक्षा लेनी, उनकी सेवा करना, इस बात में कहती हूँ, पिताजी ने कहा है, और उनसे शिक्षा लेना। क्या शिक्षा देती हूँ? मैंने पूछा, मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है? क्योंकि मेरे को भी पांच दिन सेवा करनी पड़े। तो पिताजी ने कहा है कि तेरे सास की रीत चलना, हमारी रीत नहीं। तो हमारे तो घर में बड़े बूढ़ों की आदर सत्कार करते हैं, आप ऐसा करते हो कि ये सीखने की थोड़ी है। पिताजी ने कहा था कि बड़े बूढ़ों से पूछना और रीत क्या है ये चलना। अरे क्या देखती हूँ? देखती हूँ कि बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए, अपनी रीत है। पिताजी ने कहा है तुम्हारे सास से रीत चलना। तुम समझती नहीं कपड़ा दिया जाता है ऐसा? ये तो मैला हो जाए और पुराना हो जाए तो हो जाता है ऐसा कपड़ा, तो वही रहना देना। कहते कोई बात नहीं, कौन देवे तो मैंने आज्ञा दे दू, कपड़ा तो मैं दे दूंगी, आपके हुक्म बिना नहीं। पिताजी ने कहा बड़ों की आज्ञा पालन करनी, उद्यमिता से कोई काम नहीं करना। पिताजी ने मना किया, आप बता दो कर दूंगी। कपड़ा दे दिया चोखा, अब खाट है वो भी लटके, मुंह लटके नीचे झोड़ी बनी हुई। वह एक दिन देखे तो क्या देखती है? कि मैं देखती हूँ बड़े बूढ़ों को खाट कैसा दिया जाए। फिर वही बात, दिया थोड़ा जाता है, ये तो पुराना उसे हो जाता है, तो वही रहने देना। करे को मैं दू, आप हुक्म दे दो मैं खाट दू। यहाँ दे दिया करके, नमाज का ढोलिया लाकर बिछा दिया दादी जी की, खूब मोल से रहने लगी। दादी माँ आशीर्वाद देने लगी, बहुत चौखी आई, अच्छी आई भाई। इस तरह से वो सब बातें सिखाई। भोजन देती थी ठीकरी में, तो उसने ठीकरी इकट्ठी कर दी। क्या इकट्ठी क्यों करी है? कि मेरे पिताजी ने कहा तेरे शास्त्र की रीत चलानी, तो पांच दिन देना पड़े, तो इतना बर्तन कहाँ से फोड़ू लाऊ, के आप वास्ते रखी है। तो मैंने वो ठीकरी में देगी कि अपने घर की रीत नहीं कमाड़ी। मेरे पिताजी ने कहा है कोई रीत थोड़ी है, तो मान जाए मान तो मैं दूंगी बर्तन मांग, तो थाली में दिया कर। तो मेरे बाल में रखना ठीक रहा, फेंक गया। अब थाली में भोजन आने लग गया, थोड़ी मांग दिया करे। अब थाली परोसे तो सब भोजन कर ले, उसके बाद दादी को पोसे। वो भोजन पूरे जो दाल भी नीचे की, तो नीचे की दाल में कांकरा रह जाए। रोटी दे जली हुई ऐसे खादा थी दिन थाली। तो देखे भोजन, तू देखती क्या है? कर बड़े बूढ़ों को भोजन कैसा दिया जाए। मेरे पिताजी ने कहा है तेरे शास्त्र की रीत चलना। बड़ी तू समझ आ रही थोड़ी है, तो भोजन कौन दे? आप हुक्म दे दो, भोजन मैं करा दूंगी। अब कहमा गर्म खिचड़ी दाल भात कढ़ी फलका देवने लगी। बेचारी दादी की तो दशा ही कर गई, आराम से रहने लगी। अब आशीर्वाद कितना मिला आप समझो, बूढ़ा माई का आशीर्वाद देव के आप आशीर्वाद हुए, ऐसा समझ करके कैसा काम किया। अच्छा ऐसे आप छोकरिया हो जो जिस घर में जाओ हुक्म चलाना, यूं करो दादी जी, यूं करो सासू जी, यूं करो, ऐसा नहीं करना। उसे ऐसे कर्म करो करके बताओ तो आप सीधे हो जाए। उपदेश दो भी तो कल की छोरी आई है जो मेरे को उपदेश देती, गुरु बनी है कहेगी, बुरा लगेगा। और इस रीति से बर्ताव करोगी तो घर में शिक्षा लगेगी, बड़ी प्रेम से आदर होगा। घरों में ऐसी लड़कियां मदर आती है, घर को सुधार दिया है। ऐसी लड़की एक घर आई जिसमें मांसाहारी खाते थे वो। उस लड़की ने वो संतों के सत्संग किए हुए सत्संग जो छोरी थी, तो उसने महाराज कुटुंब का मांस छुड़ा दिया सेवा कर करके। सेवा करने से सिंह वश में हो जावे, सांप वश में हो जावे, माता पिता हो जावे, पति देवर जेठ ससुर सब वश में हो जाए। सेवा से हृदय पक्का है, आदर हृदय में है, और सेवा करे तो क्रूर जंतु वश में हो जाए। ऐसे उनको करो। कई बहन पूछती है कि मेरे को सत्संग में नहीं जाने देते, तो उनको सेवा करके राजी करो, सब बात करो, फिर के मैं सेवा मैं सत्संग में जाऊं, आप भी चलो। मैंने सब बातें आपकी मानी, एक बात मेरी भी मान लो। लखनऊ में एक कायस्थ थे, उनकी संतों ने एक कथा सुनाई। वो ब्याही गई थी, वो वैष्णव घर की, और वो जिसमें ब्याही गई उसे मरिया मानस सब कुपत्य चलता था खराब। तो वो गई भोजन बना देती, पर अपना बर्तन अपने रसोई अलग करती, स्नान कर शुद्ध होकर अपना रसोई बना भोजन करती, सेवा पाती की तत्परता से करती, बड़े उत्साह से करती, किसी कुछ कहती नहीं। पर मांस पकता था तो उस घर में वो खा नहीं सकती, वैष्णव का संस्कार था। तो वो पति हो गए बीमार, बीमार है वो, तो रातों जग करके सेवा करी, बीड़ी सिगरेट मदिरा मांस तमाकू आदि ये भांग सब खाते करते थे, सेवा करी तो सेवा करते, रातों जग करके तत्परता से सेवा करी। याद रखना ऐसा कि भी सेवा करना बहनों आपका खास कर्म है, पतिव्रता है नहीं, आपका धर्म है। सेवा करी तो ठीक हुए, तो राजी हो गए, राजी कर देख धर्म इतनी इतनी सेवा करी, तकलीफ कितनी उठाती है तेरे लिए, स्वर्ण भोजन करती है, स्नान कर नई रसोई बना खाती है, इतनी तकलीफ होती है तेरे को, तू बता। एक बात छोड़ दूंगा तेरे करने से, जो मेरे व्यसन है एक छोड़ दूंगा, तो आप बीड़ी सिगरेट छोड़ दो। इतना राजीव वाले इतने पर ना मदिरा का कहना मांस का, बीड़ी छोड़ दो, मदिरा सब छोड़ दिए, सब व्यसन छोड़ दिए, शुद्ध हो गया घर अपने आप, शुद्ध होनेगा अपने अल्लाह, कोई बलिन चेन नहीं पड़ेगी, शुद्ध हो गया। तो मांग तो इतनी शीघ्र रख ली, असर पड़ा, तो सेवा का असर पड़ता है बहनों। और सेवा की शक्ति बहनों माताओं में है, वो पुरुषों में नहीं है। पति मर जाता है तो बालकों का पालन कर देती है, पढ़ाई करा देती है, ब्याह कर देती है, ये विधवा होने पर। पर स्त्री मर जाए तो आपके बालकों को कहा तो भेजो नानी के पास, कहा भेजो अपनी बहन के पास, दोनों कुटुंब अलग है, आपके बालक पल आप पालन करो। और ये करते हो कहते हो स्त्री लुगाई काम कर रहे हैं, लुगाई तो घर में बैठी काम कर रहे, बालक दो दिन आप घर में रखो अपनी गोदी में, पता लगे लुगाई कहीं करे, आपको पता लग जाए कितना पालन करती है, कितना काम करती है। तो स्त्री किसी न मरे मन मर जाए तो बालकों का पालन आप नहीं कर सकते, पति के मरने पर पालन कर लेती है। मैंने देखे ऐसे घर, बच्चों को पढ़ा कर त्याग कर दिया, अपनी बड़ी मेहनत करके चक्की पेश करके सेना कर करके उससे कमा कर बच्चों का पालन कर लिया, ब्याह कर दिया। ऐसे माताएं करी, माताओं में शरीर शादी सेवा करने की शक्ति है। श्री जयदयाल जी ने कहा था कि मेरे को और मेरी स्त्री को दोनों को बुखार आया हुआ, उस बुखार में उठकर पानी गर्म कर देना, मेरी सेवा कर देना, और मेरे को बुखार नहीं है सीधी, उसको बुखार हो जाए तो मैं सेवा नहीं करता, ठीक होता हुआ वो बीमारी होने पर भी सेवा करती है, हमें लाज आती है। बोलो सेवा लेते तो लाज आती नहीं, खैर स्त्री की सेवा में लाज आवे, बूढ़ी माँ की सेवा में लाज आती है। आप में शक्ति नहीं है, वो बहन में है, ज्यादा माँ बीमार हुई थी बहन को बुलाओ, माँ की सेवा करे, क्यों धन तो सब आप लोगे, क्या सेवा बहन करेगी, क्यों गद्दी पर तो आप बैठोगे, धन के मालिक बनोगे, तो आप सेवा करो माँ की। माँ ने कितना पालन किया, सेवा करी है, अब शर्म आती है माँ की सेवा करने में, लज्जा आती है, ये लज्जा नहीं है, ये आपका दोष है, अंतर्गण का मैलापन है। माता में सेवा करो, अरे माँ तो खुश हो जाए थोड़े में, छोरा बीमार हो जाए तो माँ खाट के पास बैठी बैठी शरीर में क्रिश हो जाती है, थक जाती है चिंता से, बिना बीमार कि छोरा बीमार है क्या करो कैसे करो, इतनी चिंता लग जाती है। तो ऐसी माँ का जरा ख्याल करा करो कि माँ के समान है कौन संसार में, मात्रा समान शरीर पोषण घरों में, ऐसा करोगे भगवान राजी होंगे। ये तो नाजस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, मनुजी महाराज देखते हैं जिस घर में स्त्री जाति का आदर सत्कार होता है उसमें देवता रमन करते हैं, देवता आते हैं। और स्त्री जाति को दुख होता है, रो कर कहे किसको, सास नहीं सुनती, ससुर नहीं सुनते, पति नहीं सुनता, एकांत में रोए तो ताड़ना करता है, कितनी दोष की पाप की बात है उसका। सुनो वो कुटुंब छोड़कर आई है, माँ बाप को छोड़ा है, भाई भतीजों को छोड़ा है, भौजाई को छोड़ा है, अपनी बहनों को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है, आप भी पीछे आई, अब वहाँ दुख पावे किसकी अगड़ी होगी, आंसू बसाओ तो आप आगे रो सकती, और किसकी अगड़ी होगी बताओ। तो सास को भी चाहिए कि भाई बहू आई है इनका आदर करना है, कौशल्या माता को याद कर लिया करो कि सीता का कितना आदर किया था, सीन दीन पग हो कठोरा, दीप बात नहीं चारण के वो कभी नहीं गया है, ये रामलला है कैसे जंगल में जाएगी कैसे करूंगी। तो राम जी ने कहा केवल माते तो राखू, तो माता के लिए मैं आप रखू, आप यहाँ रहो, बहुत शिक्षा दी, रहने के लिए, तो ऐसे उपचन कठोर तरी जो निदय बेलगान, तो प्रभु वियोग दुख सही है पामर प्राण। राम जी देखा मर जाएगी तो कर सको, वियोग मर जाएगी प्राण दे देगी, तो राम जी ले गए अपने सुख के लिए नहीं ले गए, अपने आराम के लिए नहीं ले गए, और वो केवल सेवा करने के लिए गए। मैं महाराज आदे होगा कैसा अपन में बहुत है, ऐसा ऐसा है कि मैं महाराज आपके पसीने युग सही में देखूंगी, ठंडी भाव करूंगी, रात्रि भर में आपके चरण चापन करूंगी, आपकी प्रसन्नता मैं तो दिवस दिन को खुशी रहे खुशी रहूंगी। कितना त्याग है सीता जी का, कितने प्यार से पले जगत में बैठी है। महाराज आए जनक, भरत जी जब गए मिलने के लिए, जनक राजा को पता लगा कि भरत क्या है। जनक राजा ने अपने गुप्तचरों को, गुफिया पुरुष को भेजा शाही दीदी पाल को, देखो भरत का क्या भाव है, कैसा है। तो देखा महाराज भरत का भाव तो बहुत ऊंचा है, वो तो चित्रकूट जा रहे हैं, तो अपनी दुगड़ी साज चलो तत्काल, दुगड़िया साज कर चलो भाई, मूर्त नहीं होती, अपने में चलेंगे बनवास में चले। वहां जाकर देखा जो सीता जी बैठी है फूस की कुटी में बैठी है, साधारण पोशाक है, नौकर कोई नहीं है पास में, फल मूल आदि लेते वही बना देती है, और वही दोनों भाइयों को भोजन करती है, अपने भोजन कर लेती है। तो जितने अहलकार थे ऊंचे ऊंचे, वो देखी सीता की ऐसा आंसू आने लगे, हमारे राज महाराज कुंवरी कितनी प्यारी लाडली बेटी जगह आज जंगल में बैठी है, रहने के लिए जगह नहीं, कपड़ा नहीं, पहने कपड़ा नहीं, गहना नहीं, नौकर कोई काम करने वाला नहीं। इस बात अहलकार तो दुखी हो गए, हमारी राजपुत्री कितने दुख में बैठी है, और वो जान नमस्कार करती है पिताजी को, तो पिताजी हृदय लगाते पुत्री पवित्र किया कुल गौ, बेटी जी ने दो कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र हो गया, दशरथ जी का कुल पवित्र हो गया। तो स्त्री अच्छी होती है दो कुल को पवित्र करती है, खराब होती है दो कुल को कलंक लगाती है, या पुत्र अच्छा होते एक कुल को करता है, कलंक लगाते एक कुल को। तो बहना माताओं में इतनी शक्ति है, इस तरह से आप सीता जी को याद किया करो। मैं तो छोरियों के लिए कहता हूँ माता सीता ऐसे सात बार माता सीता का नाम ले करो, सात बार माता कुंती लड़कियों को कह दो, ऐसा रोजाना याद करे सीता माता का, कुंती माता को, जिन्हें आप बड़ी श्रेष्ठ कुंती माता के समान, सीता माता के समान आप बढ़ जाओ। सीता माता की कृपा रहती है बच्चियों पर, माँ है वो, किस पर कृपा नहीं है, ऐसी बात करो तो आप आपस में प्रेम रखो और उनकी सेवा करो, कितनी बढ़िया चीज हो जाए, कितना उत्तम काम हो जाए। तो सदा आप सेवा करो, सबका आदर करो, सबका सत्कार करो, आपस में प्रेम रखो। हम साधु लोग हैं, वो प्रेम नहीं रखते क्या, अपनी तुम्बी उठाई चल रही है, आप कहाँ जाओगी। घर में प्रेम रहेगा तो घर रहेगा पवित्र, नहीं तो घर कलंक हो जाएगा, नरक हो जाएगा घर, आपस में लड़ाई होती है। अब सास बहू लड़े, छोरा बेचारे क्या करे, दो पहाड़ों के बीच में आ गया, स्त्री की तरफ बोले तो सासू कहता है तू तो माँ कहती है तू तो बहू का हो गया, सासू कहते है माँ बेटा ये हो गया, मेरे कुल सहायता वो रोने लग जाए, अब लड़का क्या करे बताओ, वो तो दो पहाड़ों के बीच में आएगा फिर आ जाए बेचारा। इस वास्ते ऐसी लड़ाई मत करो, प्रेम रखो आपस में, जिस छोरे को भी आनंद हो, आपको भी आनंद हो, कुटुम्ब भी अच्छा रहे। घरों में अच्छे घर होते हैं उसमें अपनी बेटी देते हैं, घरों में लड़ाई होती है तो उस घर बेटी देना नहीं चाहते, क्यों कन्या को दे बिचारी कन्या में, वहाँ लड़ाई में क्यों दे डाले उसको। प्रेम का वार्ता हुआ तो भाई ऐसे घर में मेरी कन्या जाएगी तो पुत्री सुख पावेगी, आराम पावेगी, ऐसा घरों में शुद्ध वायुमंडल फैलाओ, आपस में प्रेम का आदर का सत्कार का सेवा करने का, कि जिससे आपके घर मान पवित्र हो जाए, ऐसे पवित्र घरों की भिक्षा मिल जाए तो हम पवित्र हो जाए, कितनी विलक्षण बात है, क्योंकि घर का अन्न पवित्र होगा, और नहीं तो अपवित्र घरों की मैं तो प्रार्थना कर लेता हूँ, जिस घर में एक ने भी अगर गर्भ गिराया है तो उन घर का अन्न मत देना भाई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। शास्त्र में लिखा है गर्भ गिराने वाली स्त्री देख ले तू अन्न अखाद्य हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, मान मलिन हो जाता है, पापजनक हो जाता है, तो उस घर का पानी भी नहीं पीना। अभी हमारे वहाँ मेला हुआ था, बहुत जी क्यों ने रसोई दी, संतों को रसोई देंगे, तो मैंने जी बोले कि तो घर में कोई गर्भपात तो नहीं किया है, गर्भपात किया रसोई मत देना, साधुओं को बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो गर्भ बालिका ने कितना पाप लगता है। मतलब बालकों को पैदा करना, बालकों का पालन करना, वो माँ बनना आप बंद कर देती हो। माँ का कितना ऊंचा आदर है, वो आपको नहीं सुहाते है, आप क्या बढ़ोगे, क्या आपका नाम होगा। आप मातृशक्ति हो, आप विचार करो, आप और हम जितने बैठे हैं अपनी माँ से आए हैं, आप भी मैं भी ये भी सभी माँ से पालन किया, उसे ही आए हैं, उनका ही दूध पिया है, उनकी गोदी में खेले, अच्छे अच्छे महात्मा संत बड़े बड़े हुए हैं, धन धन ने सोन जगत जन्म से सोन थाले बजाया है, जननी संत घर आया है, ऐसे बजाओ ना गाते हैं, जननी बात को धन देते हैं। और जो आप अच्छा काम नहीं करते, बच्चियों को अच्छा अच्छा नहीं सिखाती, वे जात शास्त्र में काम नहीं करते, तो सास कहती है मारांड सिखाए को नहीं, तो तुम्हारे को गाल मिलेगी, अब छोरी को नहीं देंगे तुम्हारे को गाल देंगे, अब तुम सिखाओ अच्छी तरह से, अच्छी शिक्षा देकर भेजो सास ने, जैसे उस छोरी ने अपने सास विचार सास ससुर पति सबको शिक्षा दे दी, मतलब अपने आचरण से पानी भरना, जल धोना, रसोई बनाना, सबको भोजन कराना, बर्तन भरना, चौका देना, सब तरह से सुंदरता काम करे, तो वो आ जा घर पर तो देरानी जेठानी सासू सब निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे बहन भी अच्छी आई। तो ऐसे अच्छे गुण लाओ जिनमें दुनिया भर में नाम हो जाए, आपका भगवान और संत महात्मा राजी हो जाए, कुटुम्ब राजी हो जाए, ऐसे आचरण करो। आप मातृशक्ति हो, गृह लक्ष्मी हो आप, ये बेटों को नष्ट कर देना, सर्पणी होती है वो खा जाती है बेटों को, ऐसे ही आप सर्पणी मत बनो, आप माँ बनो, गर्भपात मत करो, संतान संतति निरोध मत करो। बेचारा कोई आकर के कल्याण करे तो वो कहाँ जन्म लेगा बताओ, आपके समाज में शुद्ध समाज में तो जन्म लेगा, चले ऐसे नास्तिकों में उनमें जाकर जन्म लेगा वो, उसने वो वंश बढ़ रहा है, इतने आपका वंश घट रहा है, कृपा करो कृपा नाथ, आपका शुद्ध अन्न हो तो हम भी प्रेम से पावे, नहीं जो अन्न जल लेना भी हमारे मुश्किल। एक भाई ने तो कहा कि स्वामी जी आपको भिक्षा मिलनी कठिन हो जाएगी, घर घर में ऑपरेशन, घर घर में नसबंदी, घर घर में ऐसा हो रहा है, कोई घर खाली नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं तो कहता हूँ ऑपरेशन के लिए बात है तो अन्न उसका भी अशुद्ध, परंतु क्या करे, कम से कम घर गिरावे उस घर का अन्न मत देना, अब भी कोई भिक्षा ले तो वो मत देना, बीमारी को बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट आपको अच्छी बातें कैसे सुनाऊंगा, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो इस वास्ते आप कृपा करो शुद्ध पवित्र अन्न देना हमारे, जिससे ठीक हो जाए। तो आप घर का सब सुधारना है, ये असली सुधारना है, स्वभाव सुधारना है, ये असली सुधार है। लोग धन से मानते हैं हम बड़े आदमी होंगे, बड़े स्वभाव सुधारने से होंगे, स्वभाव जिनका शुद्ध होता है ऐसे महात्मा के संसार में गांव में आनंद छा जाता है, उनका अंतकरण शुद्ध हुआ है, बर्ताव भाव शुद्ध हुए है, ये भाव शुद्ध करने में आप स्वतंत्र हो, धन कमा कर धनी बनने में स्वतंत्र नहीं हो, उम्र भर कर लखपति नहीं हो सकते। और भाव शुद्ध सत्संग हो, आपके भाव सुधरते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, हमने देखा जो सत्संग करने वाले उनके भाव सुधरते हैं, हृदय से चाहते हैं वैसे करते हैं तो भाव सुधरता है, भाव शुद्ध वो आपकी असली पूंजी है, कहीं जाओ आपका स्वभाव शुद्ध होगा, शुद्ध का आदर होगा, सत्कार होगा। इस वास्ते अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ बहनों भाइयों से यही कहना है। नारायण नारायण नारायण नारायण।